ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 23वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा भाष्य बाकी है। यतिहार अधिकरण नामक इस अधिकरण के भाष्य का विचार अंतिम अंतिम में थोड़ा सा अवशिष्ट है। इस अधिकरण का विषय ऐतरेय श्रुति तथा जावाल श्रुति है, जिसमें व्यतिहार यानी जीव तथा ईश्वर का परस्पर विशेष विशेषण के रूप में कथन है। ऐसे ऐतरेय शाखा तथा जावाल श्रुति के वाक्य इस अधिकरण के विषय है और इसमें संशय होता है कि दो दृष्टि बताई जा रही है कि एक ही दृष्टि बताई जा रही है। पूर्व पक्षी का मत है एक दृष्टि यहाँ पर बताई जा रही है। जीव में ईश्वर की दृष्टि का मात्र इन दोनों श्रुतियों में विधान हो रहा है और जो जीव की ईश्वर में दृष्टि बताई जा रही है वह एकत्व को दृढ़ करने की इच्छा, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। और जब इसमें पूर्व पक्ष को हेतु पूछा गया तो न्याय बताया, न्याय के आधार पर पूर्व पक्षी अपना पक्ष रखता है। न्याय है कि उत्कृष्ट निकृष्ट उत्कृष्ट दृष्टि कर्तव्या, उत्कृष्ट में निकृष्ट की दृष्टि यदि करते हैं तो उत्कर्ष सिद्ध नहीं होता, निकृष्टता रूप अनुष्ठापत्ति आ जाता है। और उत्कृष्ट में यदि निकृष्ट में यदि उत्कृष्ट की दृष्टि करते हैं तो उत्कर्ष सिद्ध होता है। तो उस न्याय के आधार पर जीव के उत्कर्ष की सिद्धि के लिए जरूरी है ईश्वर की ही जीव में दृष्टि मानना, और ईश्वर में जीव की दृष्टि मानेंगे तो ईश्वर में उत्कृष्टता की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत सूत्र से बताया गया कि यहाँ व्यतिहार ही विवक्षित है और वह व्यतिहार जीव के ईश्वर के साथ एकत्व का अधिकरण करने के लिए नहीं है, अपितु ध्यान के लिए है। और वो जो ध्यान है तो व्यतिहार ईश्वर की दृष्टि जीव में करने के लिए और जीव की दृष्टि ईश्वर में करने के लिए ही है, न कि हाँ। और जो एकत्व है वह अर्थात सिद्ध हो जाता है। अब इस प्रकार का सिद्धांत बताया गया, इसको उदाहरण बताया गया इतरवत। तो जैसे अन्यत्र जो है, अन्यत्र कहाँ पर, हाँ तो सत्य कामत्व सर्वात्मत्व इत्यादि गुणों को बताने वाले वाक्य में होता है क्या, कि तत्त्व गुणों से विशिष्टतया ही ईश्वर का चिंतन करने के लिए गुण बताया जाता है, ऐसे ही जीव भाव से ईश्वर का ध्यान करने के लिए जीव को ईश्वर के विशेषण के रूप में बताया जा रहा है, ये कहा गया। अब ऐसा यदि मानते हैं तो पूर्व पक्षी जो पहले अनर्थ बता चुके हैं उस अनर्थ का वो स्मरण करा रहा है, पूर्वोक्त दोष का स्मरण, कि ननु उभय अन्नानस्य अर्थ विशेषे परिकल्प्य माने देवतायाः संसारी आत्मत्वापत्ते निकर्ष प्रसज्जेत इति उक्तम। कहते हैं यदि उभय अम्नान यानी व्यतिहार पाठ उभय अम्नान है, इससे अर्थ विशेष की कल्पना करेंगे का मतलब जीव दृष्टि ईश्वर में भी करने के लिए व्यतिहार है ऐसा मानेंगे, तो ईश्वर में देवता में यानी ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति आएगी, संसारी आत्मत्व आपत्ति निकर्ष प्रसज्जेत ईश्वर में निकृष्टता की आपत्ति आएगी, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो पूर्व पक्षी का निराकरण करने के लिए नैष दोष इत्यादि समाधान भाष्य है, समाधान भाष्य की अवतरण टीका है संदिग्धे अर्थे न्याय सावकाश, ये अवतरण टीका है। कहते हैं जो संध्यास्पद अर्थ होता है वहाँ निकृष्टे उत्कृष्टि उत्कृष्ट दृष्टि फलवती यह न्याय सार्थक होता है, संशयात्मक प्रकरण जहाँ है वहाँ। यहाँ पर तो कहते हैं यह तो श्रुतत्वात् अन्योन्य आत्मत्वं ध्येयम्, अन्योन्य आत्मत्वं का अर्थ जीव का ईश्वर के रूप से ध्यान, ईश्वर का जीव के रूप में ध्यान, यह श्रुत है यानी श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है, इसलिए संशय नहीं है, संदिग्ध अर्थ नहीं है। ब्रह्मणि मनोमयत्वादिवत जीवात्मत्वस्य ध्यानार्थम आरोपेपि निकर्ष प्रसक्त्याभावात्, तो कहा यदि ईश्वर का जीव के रूप से ध्यान करेंगे तो ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति आएगी, ईश्वर निकृष्ट सिद्ध होगा, कहते ये आपत्ति नहीं आएगी, ये प्रसंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो कहते जैसे मनादि से रहित होने पर भी परमेश्वर का मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्टतया ध्यान करते हैं तो ईश्वर में निकृष्टत्व की आपत्ति नहीं आती, ऐसे जीव दृष्टि से ईश्वर का ध्यान करने पर भी जीव में संसारित्व की आपत्ति नहीं आएगी। इस अभिप्राय से सिद्धांत ही पूर्व पक्षी के आक्षेप का समाधान कर रहे हैं, नैष दोष तो एष दोष न, जो ये दोष बताया गया है यह दोष पूर्व पक्षी के द्वारा बताया हुआ सिद्धांत में नहीं है। जीव रूप से ईश्वर का ध्यान करने पर भी ईश्वर में उत्कृष्टत्व की आपत्ति नहीं आती, कैसे? कहते हैं ऐकात्म्यस्यैव अनेन प्रकरणेन अनुचिन्त्यमानत्वात्, कहते हैं इस प्रकरण में जीव का ईश्वर के साथ जो एकत्व है, एकात्म्य है, एक रूपत्व है, उसी का चिंतन विवक्षित है। इसलिए यहां जीव की दृष्टि ईश्वर में करने पर भी ईश्वर का जो संसारित्व है वह जीव का जो संसारित्व है वह ईश्वर में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जीव का ईश्वर के साथ एकत्व मात्र चिंतनीय है, अनुचिंत्यमात्र। तो कहते यदि ऐसा है तब तो जो हमने कहा कि व्यतिहार एकत्व की दृढ़ता के लिए है वही प्राप्त हुआ, ये पूर्व पक्षी कह रहा है ननु एवं सती इत्यादि से। ननु एवं सती इत्यादि की भी अवतरण टीका है, ब्रह्मणि निकर्षम हित्वा जीव तादात्म्य ध्याने मद उत्तम एव आगतम इति शंकते। तो ब्रह्मणि निकर्षम हित्वा जीव तादात्म्य ध्याने, यदि जीव की दृष्टि करने से ईश्वर में निकृष्टता नहीं आती, उसे त्यागना है संसारित्व को, जीव के संसारित्व को छोड़ करके जीव की दृष्टि ईश्वर में यदि करनी है तब तो जीव तादात्म्य ध्याने जीव का ईश्वर के साथ एकत्व चिंतन करेंगे तो मद उत्तम एव आगतम। मद उत्तम में मत शब्द का प्रयोग पूर्व पक्षी अपने लिए कर रहा है। तो हमने जो कहा कि व्यतिहार जीव का ईश्वर के साथ एकत्व दृढ़ करने के लिए है, यही प्राप्त हुआ मत उत्तम एव आगतम इति शंकते, इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी कर रहा है। ननु एवं सती स एव एकत्व दृढ़ीकार आपद्येत, एवं सती का अर्थ है जीव के संसारित्व को छोड़ करके केवल ईश्वर के साथ जीव के तादात्म्य का ही चिंतन मानेंगे इस वाक्य में, तब ये एवं सती का अर्थ है। तब तो स एव एकत्व दृढ़ीकार आपद्येत, जो हमने व्यतिहार को एकत्व की दृढ़ता के लिए कहा वही प्राप्त हुआ। ये जो पूर्व पक्ष की शंका है इसका निराकरण न वयम एकत्व दृढ़ीकारम वारयाम इत्यादि से सिद्धांति कर रहा है। इस सिद्धांत भाष्य का अवतरण है टीका में, मतेर विरूपत्वम तद अनुक्तम अस्माभि उच्यते, आपने जो मति दो प्रकार की यानी मतेर विरूपत्वम तद अनुक्तम अस्माभि उच्यते, सिद्धांति पूर्व पक्षी को जिस अभिप्राय से व्यतिहार को ध्यान के लिए है ये बता रहे हैं वो अभिप्राय सिद्धांति का टीकाकार प्रकट कर रहा है। पूर्व पक्षी ने मति यानी दृष्टि का द्विरूपत्व नहीं बताया, पूर्व पक्षी तो कहते हैं कि मति एक रूप ही है। एक रूप कौन सी? जीव में ईश्वरत्व दृष्टि, ये एक प्रकार की ही दृष्टि है। जीव की दृष्टि ईश्वर में नहीं है ये पूर्व पक्षी कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं तद अनुत्तम यानी आपने जो दो प्रकार की दृष्टि नहीं बताई है, मतेर यानी दृष्टेर द्विरूपत्वम तद अनुत्तम, आपके द्वारा नहीं कहा हुआ जो दृष्टि का द्वैविध्य है द्विरूपत्व यानी वो अस्वामी उच्यते, हम सिद्धांतियों के द्वारा बताया जाता है। अस्मावी शब्द से सिद्धांतियों को लेना, अस्मावी सिद्धांति भी उच्यते, हम सिद्धांतियों के द्वारा बताया जाता है। और ध्यान परम वाक्यम इदम, यह वाक्य उपासना का विधायक है। इस वाक्य में प्रतिपाद्य उपासना है और एकत्व जो है वो तो अर्थात सिद्ध हो रहा है, वो एकत्व आर्थिक है। ये कहते ध्यान परम वाक्यम इदम, तो इस वाक्य का तात्पर्य विषय एकत्व नहीं, इस वाक्य का तात्पर्य विषय तो ध्यान है। इसलिए ध्यान परम वाक्यम इदम एकत्व तु मानांतर अविरोधात सिद्ध्यति, तो मानांतर है तत्वमशादी वाक्य, और तत्वमशादी वाक्य एकत्व परक है। वो जो एकत्व परक तत्वमशादी वाक्य, उनके साथ इस ध्यान वाक्य का, ध्यान परक वाक्य का विरोध न हो, अविरोध यानी सामंजस्य के लिए एकत्व अर्थात सिद्ध होता है। लेकिन एकत्व इस वाक्य का तात्पर्य नहीं है। तो ध्यान परम वाक्यम इदम एकत्व तु मानांतर अविरोधात सिद्ध्यति, इस अभिप्राय से समाधत्य पूर्व पक्ष की द्वितीय शंका का निराकरण करता है। न वयम एकत्व दृढ़ीकारं वारयाम, तत्वमशारी वाक्यों से सिद्ध जो जीव का ब्रह्म के साथ एकत्व है उसका हम निराकरण नहीं कर रहे हैं, सिद्धांति कह रहे हैं। हाँ, तो एकत्व दृढ़ीकारं वयम न वारयाम, तो किम तरही, तो कहते यदि एकत्व का निराकरण नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, तो व्यतिहारेण इह द्विरूपा मतिः कर्तव्या वचन प्रामाण्यात् न एक रूपा इति एतावद् उपपादयाम। हम व्यतिहार वाक्य से इतना मात्र सिद्ध करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि यहाँ व्यतिहार वाक्य दो प्रकार की दृष्टि बता रहा है, जीव में ईश्वर दृष्टि, ईश्वर में जीव दृष्टि। ये ऐसा मानते हैं दो प्रकार की दृष्टि इस वाक्य में बताई जा रही है ऐसा मानते हैं, तो यह व्यतिहार वाक्य प्रमाण सिद्ध होता है। इसलिए कहते हैं वचन प्रामाण्यात्, वचन के आधार पर श्रुत होने से, इसी प्रकार का श्रवण होने से। न एक रूपा इति, ये बता रहे हैं कि मात्र एक ही प्रकार की दृष्टि व्यतिहार वाक्य नहीं बताता, उभय रूपा दृष्टि बताता है। इति एतावत उपपादयाम, तो एकत्व का दृढ़ीकरण इस वाक्य से होता है, इसका हम निराकरण नहीं कर रहे हैं। वह तो तत्वमशादी वाक्य के साथ इस वाक्य का अविरोध होने के कारण अपने आप ही इस वाक्य से दृढ़ होगा, वो अर्थात दृढ़ होगा। फलतस्तु एकत्वम अपि दृढ़ी भवति, फलत यानी अर्थात, तो अर्थात जीव का ईश्वर के साथ एकत्व भी दृढ़ हो जाता है, तो उसका कोई विरोध नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है, यथा आध्यानार्थेपि सत्य कामादि गुणोपदेशे तद्गुण ईश्वरः प्रसिद्ध्यति तद्वत्, तो जैसे ईश्वर में सत्य कामादि गुण जो बताए जा रहे हैं वे ईश्वर की सिद्धि के लिए नहीं, अपितु सत्य कामत्वादि गुणों से विशिष्टतया ईश्वर का ध्यान करने के लिए, उपासना के लिए, तो सत्य कामादि गुणों को बताने वाले वाक्य में जो सत्य कामादि गुण बताए गए उसका उद्देश्य है उन गुणों से विशिष्ट ईश्वर का ध्यान। तो मुख्य उद्देश्य ध्यान की तो निश्चित होगा, साथ साथ इन वाक्यों से सत्य कामत्वादि गुण वाला ईश्वर है ऐसा निश्चित होता भी है, सिद्ध भी होता है, तो उसका कोई विरोध नहीं है, वो अविरोध है। लेकिन उन गुणों से विशिष्ट ईश्वर की सिद्धि मात्र उद्देश्य नहीं है, तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य तो उन गुणों से विशिष्टतया ईश्वर का ध्यान है। तद्वत का अर्थ है ऐसे ही यहां पर वो उपासना जीव की ईश्वर दृष्टि से, ईश्वर की जीव दृष्टि से विवक्षित है। और उपासना रूप मुख्यार्थ में इस वाक्य का तात्पर्य होने पर भी अर्थात जीव का ईश्वर के साथ तत्वमसी वाक्य ने जो एकत्व बताया वह दृढ़ होता है व्यतिहार वाक्य से, उसका विरोध नहीं है। लेकिन उसी के लिए वाक्य नहीं है ये बताया जा रहा है। तस्मात् अयम् आध्यातव्यो व्यतिहार सामान्य च विषये उपसंहर्तव्यो भवति इति। इसलिए ये जो व्यतिहार है यह ध्यान के लिए होने से, ऐसी ही उपासना में इसका उपसंहार भी होगा। समान दृष्टि है, दो दृष्टि है यहाँ पर, और जीव में ईश्वर दृष्टि, ईश्वर में जीव दृष्टि, ऐसी ये व्यतिहार ऐसा करते हैं तो व्यतिहार सार्थक होता है, ध्यानार्थ सिद्ध होता है। एक वाक्य टीका में है तस्मात् इसका अवतरण था अहं ग्रह उपास्तिषु अयम् व्यतिहार उपसंहर्तव्य इत्याह तस्मात् इति। जो अहंग्रह उपासनाएं उपनिषदों में बताई गई है उन अहंग्रह उपासनाओं में इन इस व्यतिहार का यानी ईश्वर में जीव दृष्टि, जीव और जीव में ईश्वर दृष्टि व्यतिहार का उपसंहार करना चाहिए। अहंग्रह उपासनाएं कई हैं सब जगह, जो चांडिल्य विद्या है वहां पर भी ईश्वर में जीव दृष्टि, वहां जो मनोयत्वादी गुण बताए हैं उन मनोयत्वादी गुणों से विशिष्ट ईश्वर की जीव में दृष्टि, वो मैं हूं, और ईश्वर में जीव दृष्टि। लेकिन ईश्वर जीव का तो ईश्वर में जिससे निकृष्टता प्राप्त होती है वह संसारित्व अविवक्षित कर गए, केवल अहम अर्थ उसी का वो ये करना है संसारित्व का। जैसा मैं अल्पज्ञ अल्प शक्ति हूँ ऐसा ये ईश्वर भी अल्पज्ञ अल्प शक्ति ऐसा नहीं, अहम अर्थ यानी मैं, इतनी दृष्टि ईश्वर में और ईश्वर के मनोमयत्वादि विशिष्ट ईश्वर की दृष्टि जीव में, वो जो गुण है सत्य कामत्वादि उन सत्य कामत्वादि गुणों से विशिष्ट ईश्वर की दृष्टि स्वयं में, और स्वयं की जो निकृष्टता उपाधि जिस उपाधि के संबंध से है उस उपाधि के बिना जो अहम अर्थ है उसकी दृष्टि ईश्वर में, हाँ सामान्य अहम की संसारित्व रहित अहम वो सामान्य अहम, उस सामान्य अहम की दृष्टि उसमें ईश्वर में। इस प्रकार ये तस्मात् अयम् आधातव्यो व्यतिहार सामान्य च विषये उपसंहर्तव्यो भवति इति ये व्यतिहार अधिकरण का विचार संपन्न हो जाता है। अब 24वां अधिकरण है। इस 24वें अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप और विस्तृत स्वरूप, संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दो श्लोक और विस्तृत स्वरूप को बताने वाला भाष्य, इसमें इन दोनों श्लोकों का विचार यदि करते हैं अभी तो 15 मिनट में शायद हो जाए, देख लेता है। तो द्वे सत्य विद्ये एकावा यक्षरव्यादिवाक्ययो फलभेदात् उभे लोक जयात् पापहते पृथक् प्रकृताकर्षणादेका पापघातोऽङ्गदी फलम्। अर्थवादो अथवा मुख्यो युक्तो धी कृतिकल्पकः। तो बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के चौथे ब्राह्मण तथा 5वें ब्राह्मण के वाक्य इस अधिकरण के विषय है। 5वें अध्याय के 4थे ब्राह्मण में एक वाक्य है कि स यो ह एतम यद यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्म। यहाँ से पूरे 4थे ब्राह्मण में एक सत्य ब्रह्म की उपासना बताई है और 5वें ब्राह्मण में उपक्रम में ही वाक्य आया कि तत् यत् तत् सत्यम् असौ स आदित्यो य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणे अक्षं पुरुषः। तो ये विचार है यहाँ पर कि बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के 4थे ब्राह्मण में जो सत्य ब्रह्म की उपासना है और 5वें अध्याय के 5वें ब्राह्मण में जो आदित्य मंडलस्थ तथा अक्षिस्थ पुरुष की उपासना है, ये दोनों उपासनाएं अलग अलग हैं या एक है? दो विद्याएं हैं कि एक विद्या है? इस प्रकार ये संशय होता है। यही विषय तथा संशय प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया। द्वे सत्य विद्ये एकावा, तो सत्य विद्ये ये विषय है। सत्य विद्ये शब्द से लेना सत्य विद्या का प्रतिपादन करने वाले बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के 4थे ब्राह्मण तथा 5म ब्राह्मण और इन दोनों ब्राह्मणों में आई हुई जो सत्य विद्या है। इसलिए विषय को बताने के लिए वाक्य है एक है नाम ये यक्ष रव्यादि वाक्ययो। इसमें यक्ष वाक्य से लेना 4था ब्राह्मण, रव्यादि वाक्य शब्द से लेना 5म ब्राह्मण, रव्यादि में आदि शब्द से अक्ष पुरुष को लेना। तो रवि यानी आदित्य मंडलस्थ पुरुष और आदि शब्द से अक्षिस्थ पुरुष अध्यात्म में की विद्या, इन दो वाक्यों में आई हुई जो विद्याएं हैं यक्ष वाक्य में तथा रव्यादि वाक्यों में, ये विद्या सत्य विद्या है। वे अलग अलग दो सत्य विद्या है या एक है? ऐसा ये संशय हुआ। इस प्रकार का संशय होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है, क्या नाम है, अभी तो पूर्व पक्ष बताया जा रहा है कि उभे यानी सत्य विद्ये का इधर अनुवर्तन ज्ञान, ये कहना कि उभे सत्य विद्ये विद्ये उभे, उभे का अर्थ होता दो। बृहदारण्यक उपनिषद के पंचम तथा पंचम अध्याय के चौथे तथा पंचम ब्राह्मणस्थ सत्य विद्याए अलग अलग दो है, एक नहीं। ये पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्षी अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताते हैं फल भेदात, दोनों विद्याओं का फल अलग अलग बताया गया है। जो आपका चतुर्थ ब्राह्मण में यक्ष वाक्य है उससे बताई गई सत्य विद्या में फल बताया गया लोक जय, लोक जय यानी लोक की प्राप्ति, सत्य लोक की प्राप्ति। और रव्यादि वाक्यस्थ जो सत्य विद्या है उसका फल बताया गया पाप का नाश। तो इस प्रकार ये अलग अलग दो फल है। तो ये कहते हैं कि फल भेदात, वो फल भेद क्या है, तो कहा लोक जया पाप हते पृथक। यक्ष वाक्यस्थ सत्य विद्या का लोक प्राप्ति रूप फल और रव्यादि वाक्यस्थ सत्य विद्या का पाप नाश रूप फल, ये अलग अलग फल कथन होने से विद्या अलग अलग है, फल भेदात विद्या के साधन के। फल में भेद दिख रहा है, पूर्व पक्ष को फल में भेद दिख रहा है। तो इस प्रकार ये पूर्व पक्ष रहेगा इस अधिकरण का। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत को बताने के लिए दूसरा श्लोक है। दूसरे श्लोक का जो दूसरा पद है एका, इसमें यक्ष रव्यादि वाक्यो हो सत्य सत्य विद्या एका, ऐसे लिया ना कि यक्ष वाक्यस्थ सत्य विद्या और रव्यादि वाक्यस्थ सत्य विद्या एक ही है, अलग अलग नहीं है। कहा ऐसा क्यों, अलग अलग क्यों नहीं, एक ही दोनों विद्याएं क्यों हैं? तो कहते हैं प्रकृताकर्षणात्, ये सिद्धांत हेतु बताता है। कहते हैं जो यक्ष वाक्यस्थ सत्य ब्रह्म है, यक्ष वाक्यस्थ सत्य ब्रह्म वो है चौथे ब्राह्मण में प्रकृत, प्रकृत कहा जाता है जिसका प्रकरण है उसको। तो चौथे ब्राह्मण में सत्य ब्रह्म की उपासना बताई गई, इसलिए सत्य ब्रह्म को कहा जाता है प्रकृत ब्रह्म। और उस प्रकृत ब्रह्म का परामर्श होता है पंचम ब्राह्मण में, उसी ब्रह्म का चतुर्थ ब्राह्मण में यक्ष वाक्य में कहे गए सत्य ब्रह्म का ही अनुकर्षण करने के लिए, परामर्श करने के लिए सरो नाम का प्रयोग किया, जो प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं उन सरो नामों का प्रयोग किया। पंचम ब्राह्मण में यत तत् सत्यम तद यत तत् सत्यम असौ स आदित्यो इत्यादि में, जो तत् यत् सत्यम ये सर्वनाम है, वे चतुर्थ ब्राह्मण में कहे गए सत्य ब्रह्म के परामर्शक हैं, सत्य ब्रह्म के परामर्शक हैं। और उस सत्य ब्रह्म का परामर्श करके कहा गया कि वह सत्य ब्रह्म अधिदैव में आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष है और अध्यात्म में अक्षिस्त पुरुष है। इसलिए स आदित्यो य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषो यश्चायम दक्षिणे अक्षम पुरुष। एक प्रकार से उस चतुर्थ ब्राह्मणस्थ सत्य ब्रह्म की उपासना के लिए अधिदैव में आदित्य मंडल रूप स्थान और अध्यात्म में नेत्र रूप स्थान बताने के लिए पंचम ब्राह्मण है। इसलिए दोनों ब्राह्मणों में मिलकर के एक उपासना है, ये यहां पर कहा जा रहा है। तो इस अभिप्राय से लिखा कि प्रकृताकर्षणात्, तो प्रकृत जो अर्थ है सत्य ब्रह्म, उसी का दर्शन यहाँ पर पंचम ब्राह्मण में होने के कारण ये अलग अलग विद्या नहीं, वेद्य एक है। वेद्य एक होने से विद्या एक हो जाती है। तो कहा फिर ये जो फल भेद हो रहा है यक्ष वाक्य में बताई गई उपासना का फल लोक जय, और रव्यादि वाक्य में बताई गई उपासना का फल पाप नाश। तो कहा दोनों उपासनाएं एक होने से मुख्य फल तो लोक जय ही है, सत्यलोक की प्राप्ति ही है। और ये जो पाप नाश बताया है वह पाप नाश तो मुख्य उपासना का फल नहीं अपितु अंग उपासना का फल है। इसलिए कहते हैं कि पाप घातो अंगधी फलम, अंगधी शब्द से अंग उपासना लेना, प्रधान उपासना की साधन भूत जो उपासना, जैसे प्रधान उपास्य तो है आपका ये सत्य ब्रह्म, और उसका अंग यानी साधन है स्थान आदित्यादि, और इन आदित्यादि स्थानों का चिंतन का फल है ये पापनाश। इसलिए इसे कहा जाता है अंगोपासना का फल। और जो अंग अंग उपासना का फल बताने वाला वाक्य होता है उसे कहा जाता है अर्थवाद। अंगेषु फलधीर अर्थवाद, ऐसे एक न्याय है मीमांसकों का। अंगों में, अंग का मतलब होता है साधन, तो साधन यानी शेष अंग का अंग चिंतन का फल बताने वाला जो वाक्य होता है वह अर्थवाद होता है। इसलिए पापनाश फल बताने वाला जो वाक्य है वह अंग चिंतन का फल बताने वाला होने के कारण वो अर्थवाद है। इसलिए कहा पाप घातो अंगदी फलम, और वो अर्थवाद है। अर्थवाद होता है उपासना में यानी विधेय अर्थ में रुचि उत्पन्न करने के लिए, प्राशस्त्य बताने के लिए। इस प्रकार या तो पाप नाश रूप फल को बताने वाले वाक्य को अर्थवाद मान लो, और या कहते हैं उसे भी सत्य ब्रह्म की उपासना का मुख्य फल ही मानना है, वो अर्थवाद न मान करके स्वार्थ में ही प्रमाण मानना है, मुख्य वाक्य मानना है फलबोधक ही। तो कहते हैं अथवा मुख्यो, तो मुख्य है, मुख्य फलबोधक है यदि, तो कहते हैं अधिकृति कल्पक युक्त। अधिकृति कहते हैं अधिकार को, और अधिकारी अधिकार को बताने वाला ये वाक्य हो जाएगा। यहाँ ये जो सत्य ब्रह्म की उपासना बताई गई उस सत्य ब्रह्म की उपासना को बताने वाले प्रकरण में उपासना के अधिकारी को नहीं बताया गया, तो अधिकारी कौन होगा? फिर तो कहते हैं यहाँ जो फल बताया गया है लोक जय और पाप हति, इस लोक जय और पाप हति रूप फल को चाहने वाला वो अधिकारी होगा और वह सत्य ब्रह्म की उपासना करें, यह अर्थ निकलेगा। लोक प्राप्ति पाप नाश पूर्वक लोक प्राप्ति काम, काम कहते चाहने वाले वह ये सत्य ब्रह्म की उपासना करें, इस प्रकार वो अधिकारी का संपादक हो जाएगा। है मुख्य ही, अर्थवाद नहीं। सत्य लोक की प्राप्ति होती है पाप नाश होने पर, इसलिए पाप नाश पूर्वक सत्य लोक की प्राप्ति की चाह जिसके अंदर है वह पाप नाश पूर्वक सत्य लोक की प्राप्ति की साधन होता। यहाँ बताई गई सत्य ब्रह्म की उपासना करें, ऐसा हो अधिकार संपादक हो जाएगा वाक्य फल बोधक। इसलिए फल बोधक वाक्य उपासना का भेदक न हो करके अधिकारी का संपादक हो जाए। तो अथवा मुख्यो युक्तोधिकृति कल्पक ये कहा गया। इस प्रकार ये इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार पूरा हो जाता। विस्तृत स्वरूप को भाष्कर भगवान इस अधिकरण के बताएंगे, इस पर विचार हम लोग करेंगे परसों, कल अनध्याय है।